När jag hör en sång som vi sjung en gång, Jennifer. Tankarna flyr och jag känner mig yr och jag saknar dig. Jag vill vara med dig, så säg ja till mig, Jennifer. I mina drömmar så finns det för alltid hos mig. Sitter här ensam, känner en längtan inom mig. Svårt att förklara, vill bara vara nära dig. Och ditt blonda hår har en doft av dansbandskanalen.se.